ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องเกิดมาทำดีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20มีนาคม2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ คนเราเกิดมาทำทุกสิ่งสารพัดจะหัดสารพัดจะทำให้เป็นเกินสัตว์ใดกว่าสัตว์ใดที่มันจะทำได้แต่สุดท้ายคนผู้รู้ก็ต้องมาลดการกระทำที่เปล่าได้ลงไปเรื่อยๆเหลือเพียงการกระทำความดีเท่านั้นให้เป็นและให้เก่งที่สุดเพียงอย่างเดียวเราก็มาทำความดีกันต่อไปอีกเมื่อเราเห็นว่าระบบหรือว่าจารีตประเพณีหรือกิจวัตรที่เราเป็นเรามีอยู่ในชีวิตอันใดที่เรียกว่าเป็นกิจวัตรแล้วคือจะต้องทำประจำอันนั้นดีแล้วจบในตัวของมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นว่าอันนั้นดีก็ทำร่วมกันทำไปด้วยกันก็ทำเป็นสิ่งนี้เป็นไปกันเรื่อยๆเพราะมันยังดีอยู่ก็ทำสิ่งดีนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดองค์ประกอบทั้งรูปเรื่องทั้งตัวบุคคลทั้งกาละเวลาทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากสิ่งนั้นสภาพนั้นจะได้ออกมาคนเรามีปัญญามารู้ว่าเมื่อทำอันนี้อย่างนี้อย่างนี้มีผลมีประโยชน์ออกมาจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วนั้นแล้วมันก็ยังมีผลดีอยู่ดีมากกว่าเสียจะมีเสียลดหย่อนลงไปบ้างมีเสียบ้างมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันมีดีนั่นยังมากกว่าเสียอยู่อย่างน่าพอใจมากหลายเปอร์เซ็นต์อยู่มันก็ทำไปได้แต่ถ้ามันมีชั่วหรือมันมีเสียมากกว่าที่ได้ดีแล้วเราก็เปลี่ยนประเพณีเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนจารีตนั้นใหม่ได้ตอนนี้เรามีอย่างน้อยที่สุดเรามาทำวัดเช้าเราก็มีอะไรต่ออะไรทำไปอย่างที่ตกเป็นกันมาอยู่นี่ทำวัดนี่มันยังดีอยู่ขณะนี้ก็ยังดีแล้วก็คิดว่าจะดีไปอีกนานเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพิ่งมีแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติท่านสร้างรูปแบบนี้ไว้เป็นจารีตเป็นประเพณีและยิ่งสมัยพระพุทธองค์อยู่ท่านก็ทรงบรรยายท่านก็ทรงตรัสกับพระสาวกท่านก็ทรงลงสอนลงอะไรต่ออะไรเนี่ยลงบรรณศาลามันก็ยิ่งดีเพราะแม้ขนาดนี้ขณะนี้มีอาตมาซึ่งไม่ได้เก่งเท่าพระพุทธเจ้าไม่น่าบูชาเคารพเลื่อมใสเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่วิเศษเลิศยอดเท่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็ยังทำอยู่พาทำไปอยู่เพราะคุณก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังดีนะอย่างนี้ยังมีศรัทธายังมีความประทับใจยังมีความได้ยังมีความปราบปลื้มอะไรปิติยินดีได้ปานชนีเพราะงั้นในสมัยพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะต้องได้มากกว่านี้คนก็ยิ่งศรัทธาในธรรมกว่านี้เพราะมีบารมีสูงมีภูมิธรรมสูงคนในรุ่นสมัยพุทธเจ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่มีเนื้อของธรรมะมากเพราะมีบารมีมากกว่าได้เกิดพร้อมยุคพร้อมสมัยได้สั่งสมบุญบารมีได้อะไรต่ออะไรมามันสมพร้อมกันมันก็ยิ่งดี ขนาดเราเนี่ยเราก็ว่าเราได้ดีขนาดนี้พวกคุณที่มานั่งเนี่ยพวกคุณมีภูมิธรรมมีบุญบารมีขนาดนึงไอ้คนธรรมดาธรรมดาเขามานั่งฟังนี่จำเจจำเจปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าไม่ได้เพราะคุณเองคุณก็ยังรู้ว่าเราเองมานั่งทุกวันทุกวันหรือบ่อยวันมากวันขนาดนี้เรายังมีอารมณ์บางครั้งบางคราวเรายังไม่อยากจะมาเรายังมีบ้างได้เราไม่อยากจะมาบางวันยังมีเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ได้ดีไม่เห็นด้วยไม่ฉันทะในสิ่งนี้มีหรือเขาจะมาทนได้มาทำจำเจจำเจวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ทนไม่ได้หรอกเพราะว่าแม้แต่เราอย่างที่ว่าเราพอใจขนาดนี้มีฉันทะขนาดนี้เรายังรู้สึกมีบางครั้งดังกล่าวแล้วว่ามันยังมีจุดอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอันนี้ดีเราก็พึงทำดีเมื่อวานนี้ได้ย้ำได้เน้นดูให้ฟังแล้วว่าคนเรานี่เกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นคนดีใช่ไหมเพื่อเกิดจะมาเป็นคนดีนี่เป็นสามัญสำนึกเขามาเกิดมาก็ควรจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็มาศึกษาว่าอะไรดีดีคืออะไรเราไปทำอะไรไว้ที่ไม่ดีเราได้เคยชินอะไรไว้เคยอุปทานเคยหลงผิดอะไรไว้ว่าไม่ดีแล้วก็มาเลิกออกเลิกออกเลิกออกนี่เป็นเรื่องของคนดีที่ใฝ่ดีจะทำเช่นนี้มารู้เช่นนี้แล้วก็จะมาเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาทำทุกสิ่งสารพัดจะหัดจะทำให้เป็นเกินสัตว์ใดกว่าสัตว์ใดที่มันจะทำได้แต่สุดท้ายคนผู้รู้ก็จะต้องมาลดการกระทำที่เปล่าได้ลงไปเรื่อยๆเหลือเพียงการกระทำความดีเท่านั้นให้เป็นและให้เก่งที่สุดเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยเป็นผู้ไม่รู้นี่ก็จะทำไปสารพัดจะทำสารพัดจะหัดบางอย่างที่ยังไม่เป็นก็ไปหัดบางอย่างยังไม่เคยก็ไปทำเพราะไม่รู้นี่เรามาหาผู้รู้ผู้รู้ท่านรู้แล้วท่านเคยเป็นแล้วหรือท่านรู้ไม่เคยด้วยซ้ำบางอย่างแต่ท่านก็รู้แล้วว่ามันไร้สาระมันเปล่าดายมันไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรหรอกถ้าก็พากันมาบอกพากันมาแนะนำก็อย่าไปทำเลยอย่างนั้นอย่าไปเป็นเลยอย่าไปหัดเลยมาหัดลัดเข้ามาหาความดีนี่เถอะเป็นสาระแก่นสารสาระแก่นสารเป็นอย่างไรท่านก็จะบอกจะแนะนำให้เรามาหัดมาเป็นในสิ่งนี้จนเราพิสูจน์สิ่งนี้ได้จริงแล้วก็จะเห็นว่าเรานี่เป็นคนดีเรานี่ได้มาเป็นสิ่งดีมาทำความดีแล้วมันก็มีดีไปอีกเยอะแยะมีความชำนาญมีความรู้แยบคายมีความชาญฉลาดในการประกอบไปได้มากขึ้นมากขึ้นแม้จะแก่แล้วทำไม่ได้ก็รู้ได้รู้วิธีการประกอบความดีท่านเองท่านแก่แล้วทำไม่ได้แล้วก็ตามแม้แก่แล้วทำไม่ได้ท่านก็ยังอยู่กับสังคมยังอยู่กับคนที่ทำนี่ท่านก็จะฉลาดรู้ว่าอ๋ออันนี้นี่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ท่านทำแล้วตอนนี้ท่านทำไม่ได้แล้วล่ะไม่ใช่ท่านทำแล้วท่านไม่ได้เคยทำเลยอย่างนั้นแต่ท่านก็รู้สามารถรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้คนนี้ทำคนนี้ทำอย่างนี้อันนี้นี่มีอย่างนี้อันนี้ทำอย่างนี้แล้วมันดีมันจะเป็นความดีมันจะได้ดีเป็นองค์ประกอบของความดีจะรู้เพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยซ้ำแม้ท่านจะหมดแรงหมดความชำนาญตาหูมันจะฝ้าฟางมือไม้มันจะสั่นกล้ามเนื้อมันจะย่อหย่อนมันไม่มีความเป็นไปได้แล้วในการทำแต่ปัญญาหรือตัวรู้นี่มันก็สามารถรู้ได้อีกบอกได้แนะนำได้อีกด้วยซ้ำ ผู้รู้ก็จะสามารถรู้ไปถึงป่านนั้นแล้วก็มาแนะนำกันมาชี้พากันให้กระทำสิ่งดีนี้ไปเรื่อยๆคนจึงเป็นคนดีทรงอยู่แต่ก็มีขอบเขตขอบขั้นมีขอบเขตของแต่ละบุคคลที่จะพึงทำได้ดีขนาดนี้มันมีที่ตัวลงตัวมันมีความลงตัวของผู้นั้นผู้นั้นมันถ้าใครไม่รู้ตัวลงตัวและความสามารถไม่มีอัตตัญญุตาไม่ประมาณตนเรารู้ความดีที่ดียิ่งกว่าเราไปนี่เรารู้ได้แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถทำได้แล้วจะฮึดฮัดไอ้ตัวฮึดฮัดตัวที่บอกว่ามันทำดีนี่ไม่ได้แล้วฮึดฮัดเนี่ยตัวนั้นน่ะตัวทุกข์แต่ความมีอุตสาหะวิริยะที่จะทำดีนั้นไปโดยใจไม่ฮึดฮัดเพียรไปด้วยความพอใจแล้วรู้ว่าเราใช้ความเพียรพยายามเต็มที่ของเราแล้วเราก็ทำไม่เต็มที่คนประมาณตัวนี้ได้แล้วคนนั้นก้าวหน้าโดยไม่ต้องทุกข์และไม่ต้องเครียดเกินการด้วยว่ามันเกินแรงเราจนกระทั่งมันตึงพึงพึงพึงแล้วปวดตึงเกินไปแล้วมันก็ปวดมันเครียดมันปวดมันตึงเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็ล้มกลางทางหรือไปไม่รอดก็เป็นได้อีกถ้าเผื่อว่าเราไม่เก่งในการประมาณเพราะเราจะต้องประมาณความจริงพวกนี้ให้สำคัญดูตัวเราเองว่าตัวเราก็เท่านี้คนเรามันมักจะหลงตัวว่าใหญ่หลงว่าตัวเราจะทำได้มากไว้เสมอไอ้แต่ที่ทำน้อยไปมันก็ไม่เจริญที่จริงในคนนี้นะมันสามารถทำได้ตึงกว่านี้เคร่งกว่านี้มากกว่านี้แต่ก็ทำเยอะๆแยะๆทำน้อยๆมันก็ไม่เจริญไม่เจริญมันก็ช้าต่องแต่งเตาะแตะอยู่นั่นแหละก็เอ้าแต่ให้มันได้ดีไปกันแล้วกันทั้งที่บางทีนี่นะเราทำได้ดีมากกว่านั้นตึงมากกว่านั้นได้เคร่งมากกว่านั้นได้มีความสามารถกว่านั้นแต่ไม่ทำทีนี้มันซ้อนลงไปอีกเรามีความสามารถกว่านั้นดีกว่านั้นเขายกย่องเขาให้สิ่งที่เนื่องหนุนแก่เราเช่นเขาทำทานกับเรามากทำทานกับเรามากเขาบูชาเคารพนับถือแล้วเขาเข้าใจว่าเรานี่มีค่าร้อยแต่เสร็จแล้วเราก็ทำงานไม่เต็มร้อยไม่ได้ทำค่าเต็มร้อยเขาให้ทุนมาเพื่อที่จะให้ทุนมาทำค่าร้อยเราก็รับมาบางทีให้มาเกินด้วยเสร็จแล้วเราก็ไม่ทำร้อยเขาให้มาเกินแล้วก็ทำเหยาะแยะเหยาะแยะคนนี้บาปคนนี้เป็นหนี้คนนี้ขาดทุนเพราะถ้าเราให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเป็นเช่นนี้เขาก็จะเนื่องหนุนสิ่งที่ควรให้ควรมีแก่เราเท่านี้ในโลกก็เหมือนกันแหละเขาให้เงินเดือนนี้เป็นต้นนึกว่าคนนี้มีความสามารถเท่านี้ก็ให้เงินเดือนเท่านี้เสร็จแล้วตัวเองก็เหยาะแยะทำไม่เต็มที่ทั้งทางกายและทางสมองทำไม่เต็มที่เงินเดือนนั้นก็เป็นเงินเดือนที่ขาดทุนเพราะเรารับเขามามากตัวเองก็ขาดทุนเป็นหนี้เป็นบาปมีอยู่แยะที่ความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้ของคนมันแยะเลยในโลกเนี่ยแล้วก็มีนิสัยเสียที่จะเอาเปรียบเอารัดทำเบานี้งานหนักมาสมัครงานเบาเอารายได้สูงแล้วนึกว่านี่เป็นผลสำเร็จของมนุษย์นี่เป็นต้น จะแจ้งขาดทุนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าคนเนี่ยคนนะหรือแม้เทวดาอยู่สวรรค์ตายจากสวรรค์แล้วจะได้เกิดเป็นคนหรือเป็นอยู่มนุษย์สวรรค์อีกนั้นหาได้ยากส่วนมากลงนรกที่ท่านตรัสไว้ในสังยุตตนิกายเคยเอามาพูดบ่อยๆเป็นความจริงเพราะว่าไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองขาดทุนหรือกำไรมันหลงผิดนะอย่างคนนี่คุณเคยหลงผิดไหมเคยไหมเคยหลงผิดไหมนึกว่าได้เปรียบมานี่เป็นกำไรอาตมาว่าทุกคนละในนี้ทุกคนมันหลงผิดมาตั้งนานนึกว่าได้เปรียบมานี่เป็นกำไรพอบอกจริงๆพูดจริงๆสามัญสำนึกบอกว่าเสียสละนี่ดีใช่ไหมดีเอาดีทำไมไม่ทำดีเอากำไรอ่ะทำไมไม่เสียสละเอากำไรอ่ะเพราะเสียสละดีใช่ไหมอ้าว ดีแล้วทำไมไม่ทำดีเอากำไรอ่ะทำไมไปทำเอาเปรียบทำเปรียบชั่วใช่ไหมเอาได้ชั่วมามันก็กำไรเหรอเนี่ยมันเมาตรงเงี้ยมันเมาแล้วคนเรามันเมาเงี้ยมันได้เปรียบเขามันเอาเปรียบเขาแล้วมันก็ชั่วนะถ้าได้เสียสละมันดีเอาแล้วทำไมไม่ดีไม่เอาดีไม่ทำดีทำดีมากๆเป็นกำไรมากๆถ้าเราเข้าใจสอดคล้องในทฤษฎีนี้อย่างชัดแจ้งแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ที่ทำเงินรับเงินเดือนเขาอยู่ก็ตามถ้าคุณไม่พิจารณางานนั้นต่อว่างานดีกว่านี้มีอีกคุณก็ทำไปได้เรื่อยๆทำให้มันคุ้มค่าเงินทำให้มันเกินค่าเงินถ้าคุณไม่พิจารณางานนั้นกับงานที่ดีกว่ามันมีอีกนะและคุณเองคุณก็สามารถจะลดได้เองว่าคุณไม่โลภแล้วคุณได้สิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทนมาน้อยกว่านี้ก็ได้และมีทฤษฎีกำไรขาดทุนนี่ไปอีกว่าถ้าเรารับมาน้อยเท่าไหร่ได้อีกก็ยิ่งดีหรือรับมาจนกระทั่งถึงขนาดระดับทานหรือบุญเขามาให้ด้วยศรัทธาเขามาให้โดยไม่ใช่สิ่งแลกเปลี่ยนไม่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเลยไม่ได้เป็นค่าแบบเงินเดือนอย่างอาตมาในทุกวันนี้อาตมาก็มีรายได้อาตมาก็ไม่คนเดียวอาตมาด้วยพวกเราด้วยตัวต่างช่วยๆกันมาสร้างความดีให้คนเข้ามาเคารพนับถือมาเชื่อว่าเราทำดีกันมาเห็นจริงว่าเราทำดีกันต่างคนต่างช่วยกับคนละไม้คนละมือคนก็เลยมาทำบุญอยู่นี่เขาก็มาทำบุญกันอย่างนี้เพื่อที่จะหนุนหมุนสิ่งเหล่านั้นเข้ามาให้เราทำความดีไม่ใช่เงินเดือนของอาตมาไม่ใช่เงินเดือนของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลนี้แสดงกรรมแสดงพฤติกรรมแสดงการกระทำแสดงการงานให้เขาเข้าใจและคนที่มาให้เนี่ยคนที่มาทำบุญเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจนะเขาเข้าใจอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้คือเข้าใจว่าเรานี่ทำงานอะไรทำบุญอะไรมาสร้างสรรค์อะไรแต่เขาก็ให้ที่เขาเองเขาก็มีลักษณะทานลักษณะบุญเหมือนกันแต่เขาสรรเสริญกันยิ่งกว่าเราแล้วเขาก็ไปทำงานมีสิ่งผลิตมีผลผลิตที่มันเป็นสิ่งผลิตที่เราว่ามันไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์ต่อสังคมมากเท่าที่เราทำอยู่นี้แต่คนภูมินั้นเขาก็ทำกับภูมินั้นกับคนหมู่นั้นทีนี้มันซ้อนถ้าเราลบหักหลบลบนี่แล้วประโยชน์มันน้อยของเขาประโยชน์มันน้อยเขามาหักค่าสรรเสริญออกไปมันเจ้าเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมค่าที่เขาสรรเสริญต้องตอบแทนต้องเอามาโฆษณาต้องเอามาอะไรต่ออะไรชื่อรายชื่อประกาศให้เขียนให้ทำอะไรให้เพื่อเป็นสิ่งย้อนกลับไปอีกเขาก็เจ้าอีกไปตั้งเท่าไหร่ตัวผู้ทำทานทำบุญนั้นเขาก็ได้บุญน้อยลงไปอีกตั้งเท่าไหร่บางทีไม่ได้บุญเลยซ้ำไปหมดทุนมาทำบุญแล้วมาทำทานแล้วไอ้ทานนั้นน่ะค่าโฆษณามากกว่าที่เขามาทำทานด้วยคนทำทานนั้นเป็นหนี้อีกก็มีถ้าคุณเข้าใจอย่างที่ว่านี้แล้วนะคุณจะรู้เลยบางคนเนี่ยขาดทุนยับเยินไม่รู้เรื่องเพราะเขาได้รถโลกีเขาได้โลกีชนิดนึงคือชื่นใจที่สรรเสริญได้รับสรรเสริญหรือได้สิ่งแลกเปลี่ยนกลับคืนไปเอามาทำทานอันนี้แล้วก็เอาพระเครื่องให้ไปบางองค์ก็ได้เป็นพระทองคำบางองค์ก็เป็นพระนาคเป็นพระเงินเป็นไอ้นู่นนี่แล้วแต่วัสดุมีราคาของมันอีกเหมือนกันแลกเปลี่ยนกลับคืนไปเจ้าไปซะตั้งแยะแล้วเจ๊งก็อีกซะตั้งแยะก็มีบางทีอย่างนี้เป็นต้นนี่มันมีภาวะซับซ้อนอย่างนี้แต่ของเราดิไม่ลาบแรกก็ไม่เอามาซื้อเทปมาทำทานมาทำบุญด้วยลักษณะเทปเขาก็เอาเทปไปคืนบ้างแล้วเราก็ได้ส่วนเกินมาจากเทปเล็กน้อยค่าแรงงานเราก็เสียสละไว้ในนี้ถนนเขาก็บอกว่าเราทำอย่างนี้ก็ทำแต่เราทำบุญแล้วก็ทำซื้อเทปไปบ้างเขาก็จะได้เขาได้อะไรเขาได้เทปไปฟังเทปนี่มันเป็นธรรมะคนที่มาเอาธรรมะไปฟังเนี่ยเป็นบุญแล้วซ้อนอีกนะลึกขึ้นไปอีกคนไปซื้อหนังสือโป้หนังสือเร่งกามเร่งราคะไปหรือซื้อเทปเร่งราคะไปฟัง มันมีเทพราคะเหมือนกันนะเทพโปเทพลามกมีเหมือนกันมันมาซื้อไปฟังไอ้คนนั้นมันขาดทุนมหายับเยินเลยนะเงินที่ให้เขาไปมันก็ขาดทุนแล้วแล้วมาดันผ่าซื้อเอาสิ่งที่ไปลบประโลมกิเลสมันอีกมันก็ได้กิเลสหนักหนาลงนรกมหาเวอเวจีเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกจะเป็นเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้ตกต่ำเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่มุ่นในดำกิศนามุ่นในอะไรต่ออะไรเข้าไปอีกเท่าไหร่ขาดทุนยับเยินนั่นเรียกว่ามันโง่มันชั่วมันขาดทุนทั้งแต่มันซื้อไปสนับสนุนกรรมกิริยาการงานของคนเลวตัวเองก็รับเอาความเลวไปตัวเองก็จ่ายเงินมาสนับสนุนให้คนเลวมันได้เงินย่ามใจแล้วมันทำออกมาอีกนี่มันซ้อนยับเยินไม่รู้กี่ยับเยินเอาทางนี้เราทำเทปที่ดีเขาเอาดีไปหมุนเวียนเงินนี้มาให้ที่นี่ทำดีสิ่งสร้างสิ่งดีก่อนุ้นขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกคนละทิศเลยคนละการพัฒนาอันนึงพัฒนาไปหาต่ำยิ่งงอกงามไพบูลย์ความต่ำความเร็วยิ่งงอกงามไพบูลย์ไอ้ของเรานี่ความเจริญยิ่งงอกงามไพบูลย์คนละทิศอีกอย่างนี้เป็นต้นเราคนชาวทำก็เป็นไปได้อย่างนี้ค่อยๆเป็นไปเราจึงได้ผลได้ประโยชน์มาพอสมควรได้อะไรจะได้มามีผู้มีคนมาเข้าใจจริงว่าเสียสละมันดีทำการงานเท่านั้นแหละคนเราเกิดมาจะไปมีอะไรอยู่เฉยๆมันใครจะไม่เข้าใจอยู่เฉยๆมันก็เบาๆว่างๆมันก็อย่างนั้นและติดนิสัยด้วยยิ่งว่างมากๆเบามากๆยิ่งหยุดมากๆยิ่งไขข้อยิ่งไม่ค่อยเคลื่อนมันเป็นธรรมชาติเอาที่เอารถเครื่องยนต์มาไม่ค่อยจะวิ่งให้มันมาหยุดเดี๋ยวน้ำมันน้ำมูกอะไรมันก็แข็งก่อขนมันก็ไขข้อมันก็ไม่เคลื่อนไม่อะไรกว่าจะมาติดเครื่องกว่าจะไม่ให้เกิดความขัดสีกว่าจะมาเกิดความร้อนกว่าจะละลายไอ้เครื่องแข็งไอ้ตัวน้ำมันแข็งเป็นของเหลวกว่าจะอะไรต่ออะไรขึ้นไปโอ้ก็อีกพักใหญ่ก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาคนก็เหมือนกันมันไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ได้ทำเชิงนี้อย่างนี้เอ๊กล้ามเนื้อเชิงนี้ชักไม่ค่อยไปอย่างนี้นะมันชักจะไม่คล่องนะมันก็เป็นจริงอ่ะไม่ชำนาญลดความชำนาญลงเนี่ยอธิบายได้แค่นี้ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกันอยู่มันถ้าบอกว่าเราทำอยู่เคลื่อนไหวอยู่แคล่วคล่องอยู่ยืดหยุ่นอยู่สั่งสมดึงดูดมีแรงแม่เหล็กมีสภาพดึงดูดดูดเข้ามาขยันมันเพียรแคล่วคล่องสร้างสรรค์ไปมันจำนนต่อเครื่องมันชำรุดมันแก่มันก็ไม่เก่งไม่คล่องเท่ามันเปราะขึ้นก็เอาก็จำนนทำได้เท่าที่ได้ทำได้เท่าที่ได้แม้จะฝืนทำมันเปราะมันบางมันแตกจนกระทั่งสลายตายไวเอาก็ตายแต่มันก็ได้ค่าของงานขึ้นมาคนนั้นอาจจะทำมากเกินหน่อยแต่ได้ค่าของงานขึ้นมาแต่ตายก่อนแต่ก่อนตายก่อนกาลเพราะใช้สมบุกสมบันเกินไปมันก็จริงมันก็ไม่เป็นไรมันก็ได้แล้วค่าอันนั้นไม่ประหลาดอะไรนะแต่พอว่าเราทำค่าโดยที่ไม่แลกกลับมาได้มันก็ยังเป็นค่าที่สูงไวอย่างทั้งโลกเขาขยันหมั่นเพียรเหมือนกันขยันหมั่นเพียรสร้างแต่เขาแลกกลับมาแลกกลับมาแลกเกินค่าเล่นพยายามที่จะโฆษณาโปรพากันดายั่วยุหลอกล่อคนอื่นให้คนอื่นเอามาแลกให้มันมากเกินกว่านั้นให้เขามาจ้างเกินกว่านั้นมีทิศทางเข้าใจว่าเราทำงานให้ได้เอาแลกเปลี่ยนมันน้อยมันก็ได้กำไรมากถ้าแลกเปลี่ยนมาคุ้มกันพอดีก็เจ้าถ้าไปเอามากกว่าเราเจ๊งถ้าเราเอาให้มันลดน้อยกว่าที่เราทำให้แก่เขายิ่งทำน้อยลงเท่าไหร่เราก็ยิ่งกำไรเท่านั้นมันเป็นความดีความเสียสละความเป็นคุณค่าที่เหลือของเราให้แก่สังคมให้แก่มนุษย์ให้แก่ใครๆเขาอื่นก็ยิ่งดีขึ้นยินดีขึ้นเสมอๆยิ่งทำฟรีได้เลยก็ยิ่งดียิ่งที่สุดจริงหรือไม่จริงคุณก็ฟังเอาขณะนี้อาตมากำลังพูดผิดหรือพูดถูกคุณก็ฟังคนควรมีแนวคิดอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้ให้ได้เป็นพิสูจน์ความจริงอันนี้ถ้าดีคุณจะมาเป็นคนดีคุณก็ต้องมาพิสูจน์ความดีอันนี้แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีเพราะอะไรล่ะโลกทุกวันนี้ที่เราทำอยู่เพื่อแลกแลกอันนู้นแลกอันนี้หรือว่าความเป็นความได้อะไรของเราเนี่ยซ้อนอยู่เนี่ยเป็นความได้ของเราแลกเราก็จะรู้เลยบางอย่างเป็นแลกทำงานหรือไปจ่ายโดยที่เรียกว่าป่วยการเลยไปเต้นกระดิกกระแดกกระดิกกระแดกในโรงเต้นรำแล้วก็ไปจ่ายเงินค่าอะไรให้แกเขาซึ่งเขาก็บวกด้วยอย่างซ้อนเชิงอ่ะ คิดแพงๆคิดอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็จ่ายนึกว่าอร่อยป่วยการอย่างยิ่งเห็นไหมอยู่ดีไม่ว่าดีไปเต้นกระดกกระแดกไปดีดไปดิ้นไปจ่ายพลังงานแล้วไม่ค่อยเมื่อยง่ายซะด้วยนะถ้าไปเต้นเชือกไปโดดเชือกนะมันไม่เต้นเท่านั้นนะมันเหนื่อยตั้งนานแล้วมันหยุดเต้นตั้งนานแล้วปลามันอุปทานมันถูกหลอกนึกว่าอร่อยไปเต้นดิสโก้ดิสแก่บ่าๆบอๆอะไรโอ้ยแต่มันเต้นเชือกกระโดดเชือกมันหยุดนานแล้วไปจ่ายเงินซะด้วยไปเสียเงินซะด้วยโอ้ไม่เป็นโลเป็นพายอะไรเลยเป็นค่านิยมที่เหลวไหลด้วยไปเป็นตัวอย่างใส่เดือนกิ้งคือกระดกกระแดกให้คนอื่นรู้เขาอื่นเขาดูว่าสมมุติท่านี้อย่างนี้แบบนี้เป็นของน่าชมเชยน่ายินดีไอ้คนพวกนู้นก็ไปซับซาบทางตามาก่อนและตัวเองก็มาหัดบ้างมาเป็นบ้างเอาตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวใส่เดือนกิ้งคือแทนไอ้ตัวเก่าหรือไปร่วมมือกับไอ้ตัวเก่าเป็นตัวที่โตขึ้นเพื่อให้คนอื่นมาดูแบบอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นเป็นคุณเป็นตัวอย่างที่จูงนำอยู่ในสังคมเพราะอย่างนี้เราเลิกเราหยุดมาเป็นตัวอย่างจะเคลื่อนไหวจะมีบทบาทกิริยาท่าทีสร้างสรรค์อะไรที่เป็นคุณค่าที่จูงดึงให้เข้ามามากวาดลานวัดมาปัดมาถูยังดีกว่าไปใช้แรงงานเต้นกระดกกระแดกอย่างนั้นแม้จะให้เงินให้ทองก็ยังดีกว่าไม่ให้เงินให้ทองก็ยิ่งดีใหญ่ไอ้นั่นไปจ่ายเงินด้วยเต้นกระดกกระแดกแล้วไปจ่ายเงินให้เขาอีกแม่มันเห็นไหมทิศทางของคนละทิศทางนี่อย่างที่ไหนโง่แสนโง่ไปจ่ายกระดกกระแดกเต้นออกแรงเราเองนะแล้วไปจ่ายเงินให้เขาด้วยวัดโทษถ้ามาออกแรงที่นี่นะมาปัดมากวาดมันก็เหมือนกับออกแรงอย่างงี้แล้วเขาจ่ายเงินให้ก็ยังดีกว่าอนุเห็นไหมยิ่งมากวาดมาปัดเสร็จแล้วไม่เอาเงินเลยแหมมันยิ่งเป็นคนดีความดีเสียสละแล้วมาเป็นตัวอย่างที่ดีงามอีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างได้แค่สองเรื่องอันอื่นมันก็มีรายละเอียดมามากมายท่าทีท่าทางไปทำอื่นทำนู้นทำนี้อีกอย่างๆต่างๆไอ้คนเล่นโบลิ่งท่าเก๋อะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างเขาก็ประดิษฐ์ประดอยแล้วก็โฆษณาอุปทานโอ้โหคนนี้มันยอดเลยท่ามันก็โก้มันวิธีมันก็เก่งด้วยนะโยนทีสไตร์เลยหมดล้มทุกลูกเลยอะไรเงี้ยฝีมือมันก็ยั่วกันให้ไปทำอย่างนั้นก็ออกแรงโอ้ยออกแรงออกเริงตอนแรกมันยังไม่ได้มีการพนันกันก็ต้องไปเสียเงินเอาโก้เอาเก๋เอามันสนุกไปเสียเงินไอ้ลงโบลิ่งหนักเข้ากับตอนนี้ก็มาพนันกันเข้ามันถึงจะมีรายได้มาจากการพนันทีนี้ใครเก่งก็เอาพนันกันก็เป็นเรื่องออกแรงจ่ายแรงแล้วก็ไปทำท่าเท่ท่าเก๋อะไรอยู่อย่างนั้นแค่นั้นเองมีความสามารถก็สามารถก็แค่นั้นเองเปล่าได้ไม่เห็นเกิดคุณค่าอะไรแต่เขาก็หลงกันไปตีกงตีกับไปเล่นบินเลียดไปทำอะไรเนี่ยเขาก็มองไม่ออกเขาก็มันว่าเก๋ว่าเท่ว่าเก่งพอมีการพนันก็การพนันผนวกยึดเอาไว้อีกเยอะเมื่อไม่มีการพนันก็เอาเก๋เอาเท่เท่านั้นแต่เสียเวลาเปล่าเพราะแทนที่จะไปออกแรงออกเรี่ยวจะไปให้มันมีได้ออกสัดส่วนขยื่นร่างกายรูปนั้นรูปนี้เหมือนโยคะโยคีอะไรก็ทำงานอื่นๆใดๆก็ได้เลือกงานอะไรที่ทำมันจะทำอย่างนี้มันจะได้เอี่ยวตัวบ้างจะยกอย่างนี้ทำงี้จะได้ทำงี้อะไรต่างๆงานอื่นที่จะมันทำให้เราออกแรงนวดกล้ามเนื้อนวดร่างกายเป็นอย่างนี้มีมากมายงานเราจะทำยังไงก็ทำได้แล้วก็ได้คุณค่ามีผลพลอยได้ทันทีสร้างสรรค์หรือไม่พลอยได้ล่ะเป็นงานตรงที่เราเข้าใจเลยว่าเราทำงานนี้เพื่องานนี้ให้เกิดผลประโยชน์ตรงมันก็ไม่เห็นจะประหลาดอะไรเพราะคนเรานี่เกิดมาเนี่ยมันเข้าใจตัวงานเท่านั้นเองนั่งอยู่เฉยๆเราก็เข้าใจแล้วจนมันเฉยๆมันก็ว่างๆเบาๆเรามีความสามารถไหมมีไปใช้ความสามารถหรือใช้กรรมนั่นเองใช้การงานนั่นเองเรามีความสามารถอันนี้ในการงานอันนี้ในกรรมอันนี้ไปใช้กรรมอันนี้เราเป็นคนใช้เราเองไม่มีใครมาใช้เราเป็นผู้รู้เราเป็นเจ้าของใช้มันทำมันควรทำเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรดังนี้ควรทำไหมกาละนี้ควรทำทำเข้าไปและทำในเสียสละไปตลอดชีวิตผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำงานนั้นมีความจำเป็นเหลือเกินที่ท่านจะสร้างสรรค์ศาสนาท่านก็ทำของท่านอาตมามาก็เห็นแนวเดียวกันเหมือนอย่างเดียวกันอาตมาก็จะทำจนตายพวกคุณถ้าเข้าใจอย่างอาตมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรและทำในเสียสละไปตลอดชีวิต ผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำงานนั้นมีความจำเป็นเหลือเกินที่ท่านจะสร้างสรรค์ศาสนาท่านก็ทำของท่านอาตมามาก็เห็นแนวเดียวกันเหมือนอย่างเดียวกันอาตมาก็จะทำจนตายพวกคุณถ้าเข้าใจอย่างอาตมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณคิดให้ดีซะว่าชีวิตทุกวันนี้ของเราเนี่ยเรากินพอหรือยังนุ่งห่มพอหรือยังที่นอนพอยังยารักษาโรคนี่พอเป็นไปยังมีคนเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกันพอยังบริขารเครื่องใช้ที่เราจะเอามาสร้างสรรค์ก็พอเป็นไปอันนี้คุณควรได้ก็ได้มาอันนี้ไม่ควรได้มันไม่ได้ก็ทำไปเท่าที่อุตสาหะวิริยะบุญเราเท่านี้มันก็บุญไม่น้อยเลยเครื่องพิมพ์ก็มาให้มาถึงขนาดนี้บุญเราเท่านี้เราก็ทำไปเท่านี้แหละคนอื่นก็จับได้นาโดยวิธีใดก็ตามเขาได้มามากกว่าเราก็ช่างเขาไม่ต้องไปริษยาเขาเราได้เท่านี้เราก็ดีแล้วเราไม่ได้ไปที่ได้หลอกล่อใครมาคนเห็นบุญพวกเราเองกันมีตาเป็นบุญเข้าใจทานเข้าใจบุญก็เสียสละกันมาแล้วก็ให้เราไปเป็นไปขนาดเขาเอาเครื่องพิมพ์มาให้เราก็ยังตามมาตั้งมาติดมาซ่อมมาแก้จ้างคนมาเองน่ะอาตมายังบอกเขาเลยบอกว่าคุณบอกเขาบ้างสิเราจ่ายมั่งก็ได้นะนะเครื่องมาติดมาตั้งเขาจ้างคนมาตามมาซ่อมตามมาตั้งให้มาอะไรให้จ่ายเงินในทางโน้นเขาก็ทำให้ฟรีมันเป็นบุญนะคุณมันเป็นบุญของเขาจริงๆเห็นไหมน้ำใจของคนนะน้ำใจของคนที่จริงเขาให้เรามาคุณไปซ่อมเอาเองเราก็ทำจนตายแล้วก็จ้างเขาซ่อมมาถ้าจะทำจ้างได้ถ้าจ้างไม่ได้เราทำเองได้เราก็ทำเราก็ทำจนได้แหละแต่เขาก็ยังมีน้ำใจนะมาตามติดมาตั้งเครื่องให้มาดูแลให้เขาตั้งไม่เองไม่ได้เขาก็ต้องไปจ้างคนให้คนนั้นมาตั้งให้อีกเขาก็ยังอุตส่าห์ไปจ้างมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่น้ำใจของคนอย่างนี้มันมีในสังคมโลกนะแล้วเมื่อเราให้คนเกิดน้ำใจอย่างนี้ได้มากๆจิตวิญญาณอย่างนี้มีมากๆก็เพราะเราเป็นตัวการเหมือนกันนะทำไมเขาเอาไปให้คนอื่นล่ะคนอื่นไม่มีแรงดึงดูดพอเขาไม่ศรัทธาพอเขาไม่เชื่อถือพอเขาก็ไม่ให้คนอื่นทำไมเขามาให้เราอ่ะเขาเชื่อมั่นในที่นี่เขาคิดว่าที่นี่ดีกว่าเขาก็ให้ที่นี่เขาจะเทิร์นอินขายของเขาก็ได้ขี่หมูขี่หมาแสนสองแสนก็ได้แล้วเขายังบอกราคามันเทิร์นได้ถึง400,000เขาก็ยังให้เราได้เขาก็ไม่เทิร์นนะเขาจะเอามาให้เราแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนมีบุญได้อย่างนี้มีน้ำใจได้อย่างนี้เหมือนกันแค่นี้เราก็ว่ามากแล้วสำหรับคนฐานะอย่างเรามีคนมาให้เครื่องจะเทิร์นไปถึงแม้จะแก่ๆเก่าๆหน่อยถึงขนาด300,000-400,000ก็เถอะคนอื่นก็ได้เครื่องเป็นล้านๆก็ทำบุญกันเครื่องเป็นล้านๆก็บุญของเขาบุญบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อก็ได้แต่ถ้าคุณฉลาดคุณก็จะวิเคราะห์ต่อออกอาตมามองออกเหมือนกันนะคนนั้นคนนี้เจ้าโน้นเจ้านี้พระองค์โน้นองค์นี้เขาได้คนมาทำบุญทำทานซื้อเครื่องซื้อเก่าให้ราคาดีกว่าของเราใหม่กว่าของเราอาตมาก็มององค์ประกอบอะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็เข้าใจกันแค่ไหนเข้าใจแล้วก็ทำได้ดีอะไรแค่ไหนที่จะไปจูงดึงนอกจากโวหารคารมหรืออะไรที่เป็นความศรัทธาเลื่อมใสกันด้วยเชิงนั้นเชิงนี้หลายๆเชิงเราก็เข้าใจนะเพราะเรื่องความดีที่กล่าวนี้เนี่ยคุณเข้าใจคำว่าความดีนี่ให้ได้ชัดๆเพิ่มขึ้นวิเคราะห์ไปหลายชั้นหลายเชิงวันนี้ให้เห็นว่าคนเราจะเข้าใจความดีซ่อนลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงมีดีปรากฏมีคนตาดีที่เห็นความดีแล้วสนับสนุนให้ความดีนี้ยังอยู่ในโลกมีซ้อนอยู่ด้วยอย่างนี้เสียสละเป็นความดีเอาเปรียบเป็นความเลวเราจะรู้ว่ากรรมกิริยาการออกแรงการจ่ายแรงที่เราไปหัดมาไปทำมาไปฝึกมาจนเป็นหลายอย่างและเราก็ได้เลิกมาแล้วที่ไร้ค่าแม้ทุกวันนี้เราก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำให้แก่เราเองเป็นการเสพเรายังทำให้แก่เราเองอยู่เป็นการเสพที่ควรลดลงมาได้อีกเลิกไม่ได้อีกเอาแรงงานเวลาและทุนร้อนอันนี้มาคืนมาทำในสิ่งที่ดีกว่าอีกได้อีกเราก็เจียนเรื่อยๆเจียนลงมามาเป็นชนีชนีชนีขึ้นมาเราก็จะสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ได้กำไรแบบอริยะแท้ได้กำไรแบบอริยะแท้ขึ้นมาอีก แล้วก็จะมีสิ่งที่มาสร้างสรรค์มาทำความดีมามีอะไรอะไรลงไปให้แก่สังคมได้มากขึ้นกว่านี้อีกจริงไหมจริงไหมเนี่ยตอนแบบนึกว่าจะต้องชี้ตั้งเมื่อวานนี้แล้วพอชี้เข้าไม่เจอเลยตามันยังเล็กชี้ตั้งสองสามทีถึงค่อยรู้ตัวดูเถอะขนาดไม่นั่งหลับนั่นน่ะชี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ขนาดไม่นั่งหลับแล้วฟังเปล่าเมื่อกี้อ่ะฮะฟังที่จริงให้ทวนไม่ได้นั่นเนี่ยเชื่อเลยฮะไปไกลกว่านั้นแล้วมาทบทวนความดีแล้วเก็บละเอียดถึงคำว่าความดีแล้วเครื่องพิมพ์ในตัวอย่างโน้นหนึ่งไกลนั่นเห็นไหมจับตัวก่อนเห็นไหมตัวท้ายไปจับไม่ได้เห็นไหมเนี่ยตัวท้ายจับไม่ได้มาสรุปถึงเรื่องความดีแล้วค่าของความดีแล้วตัวท้ายเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาถามว่าความดีมันมีค่าแล้วก็กำไรแบบอริยชนแท้มันเป็นอย่างไรเสียสละจนกระทั่งรู้แล้วเราก็มาเจียนของเราออกอะไรที่เรายังเสพยังติดอยู่ลดลงไปอย่างแล้วก็จะมีตัวเนื้อความดีที่สูงขึ้นเป็นกรรมการงานที่เสียสละที่มีผลมีประโยชน์จริงๆอะไรเราติดเราเสพเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราไปหัดมาไปฝึกมามาติดมาจนกระทั่งเรามาล้างความติดพวกนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างสรรค์จนเราจะมีความไม่ถึงติดเรามีความฉันทะในการงานไม่ใช่ติดทีเดียวแม้เราจะไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราต้องป่วยต้องเจ็บเพราะว่าเราไม่เป็นโอกาสเราก็ไม่ได้ทำงานนี้เราก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรแก่แล้วมันทำไม่ไหวแล้วก็ไม่ทุกข์ร้อนไม่มีใจของแม่จะทำไม่ได้ใจมันจะอยากทำแม้มันป่วยต้องไปทำทั้งที่ป่วยไม่เอาไม่บาดถึงปานนั้นรู้ความควรหรือแม้ไม่ป่วยไม่แก่แต่มันไม่ใช่โอกาสมันไม่ได้ไปทำโอกาสนี้มันอะไรไม่ทำอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ทำทำไอ้ปัดไอ้กวาดก็พอควรแล้วไอ้อื่นมันก็ยังไม่มีทำเป็นโอกาสที่ต้องอยู่ว่างๆก็จำนนก็ต้องอยู่ว่างๆมันเพราะความจำนนที่ต้องอยู่ว่างๆองค์ประกอบมันไม่ได้ก็ค่อยๆเคลื่อนคลายค่อยๆหาที่หาทางยายักย้ายไปทำสิ่งที่ดีมันมีที่ที่จะได้ทำดีโอกาสหมู่ฝูงสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะงั้นเนี่ยอยู่ในสันติอโศกนี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำดีมีอุปกรณ์มีไอ้นนนี่จะได้ทำถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยได้ทำงานทั้งวันและที่นี่ถ้ายิ่งทำงานทั้งวันกันจริงๆแล้วก็มันก็ผ่อนเบากันลงไปได้มากมันก็ยิ่งดีใหญ่เพราะได้ต่างคนต่างผ่อนเบางานก็จะเสร็จก็จะแล้วไปบางทีก็มันงานเสร็จก็ได้พักผ่อนกันก็ไม่ค่อยเมื่อยงานก็ยิ่งจะมีเนื้อมีหามากขึ้นคนก็ยิ่งจะเห็นแหมที่นี่ทำงานกันพร้อมปรังสามัคคีแบ่งเบากันเก่งเลยเรียบร้อยทุกคนชำนาญมีความสามารถสร้างสิ่งที่ดีออกไปเอาทำไมไม่ทำอีกล่ะแรงงานมีอีกแต่ว่าทุนหมดเหรอทุนหมดเหรอเขาก็จะเอาทุนมาเพิ่มให้อีกหมุนเวียนเหรอเขาก็จะแบ่งถ้าเขาเข้าใจทุนก็จะมีอีกเราก็จะได้ทำงานอีกสร้างสรรค์เพิ่มหนุนขึ้นมาอีกนี่ไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอยนะมันเป็นสัจจะที่มีอำนาจดึงดูดและสามารถที่จะผลักดันให้เกิดกลไกอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆในสังคมมนุษย์เมื่อมนุษย์มันมีจิตวิญญาณเข้าใจอันนี้กันพร้อมพรั่งทีนี้กลุ่มไหนสังคมไหนหมวดหมู่ไหนทำได้ลึกซึ้งแนบเนียนอย่างที่กล่าวนี้ลงตัวถูกต้องหมู่นั่นก็เป็นหมู่ที่ทำได้ดีที่สุดนี่เป็นคำกล่าวนี่เป็นคำอธิบายที่มีทิศทางมีความมุ่งหมายเช่นนี้เป็นอุดมการณ์ก็ได้ที่เราจะต้องให้อุดมการณ์นี้เป็นความจริงปฏิบัติให้ถึงเป็นไปให้ถึงเมื่อถึงได้ก็เพราะจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราเข้าใจและฝึกปรือมันอบรมมันกระทำมันตั้งแต่คน1 2คน5คน10คน20คนหลายคนเข้าไปเมื่อเป็นมากคนก็เห็นชัดแน่นอนมันต้องมีส่วนบกพร่องผสมผสานอยู่บ้างในสังคมแต่ละหมู่แต่หมู่ใหญ่เฉลี่ยแล้วก็มันมีเออร์เรอร์มันมีบกพร่องตกหล่นนิดหน่อยมันเป็นธรรมดาทุกวันนี้ของเรานี่บกพร่องก็ไม่นิดหน่อยนักเห็นชัดอยู่เหมือนกันแต่เราจะให้บกพร่องน้อยที่สุดขึ้นมาเป็นความพยายาม พยายามให้บกพร่องน้อยให้งามพร้อมให้เป็นความดีที่สมบูรณ์ขึ้นไปได้เรื่อยๆทีนี้ก็หันมาเจาะลงไปว่าเราจะทำที่ใครจริงเราจะมีให้คนอื่นเขาทำบ้างแต่เราจะให้คนอื่นเขาทำนี่มันยากกว่าเราทำเสียเองเพราะฉะนั้นเราจะเอาเรานี่แหละเป็นตัวอย่างและเขาก็จะดำเนินตามอย่างเมื่อเราเอาเองเราได้เองเราก็ดีเองเราดีแล้วเราจะจูงดึงคนอื่นนำพาคนอื่นมันมีประสิทธิภาพเราทำไม่เป็นเราทำยังไม่ได้แล้วไปให้แต่คนอื่นเขาทำมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราทำให้เป็นเราทำให้ได้เราทำให้สำเร็จก่อนเมื่อเราสำเร็จแล้วไปจูงดึงคนอื่นก็จะมีผลตามมาเมื่อหลายคนเป็นอย่างนี้ซ้อนมันก็มีผลดึงดูดคนอื่นตามมาได้มากขึ้นความสำเร็จก็จะเกิดขอสำคัญเราพิสูจน์ก่อนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงไหมอุดมการณ์นี้ทำได้จริงไหมจิตวิญญาณเราก็วางปล่อยจริงและเราก็เห็นความจริงเลยว่าเราเสียสละเป็นความดีจริงๆการอดทนข่มฝืนเป็นความดีอดทนข่มฝืนในสิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีนะมีเงื่อนไขนิดหน่อยไปอดทนข่มฝืนในการสร้างสรรค์สิ่งเลวมันก็อดทนข่มฝืนเหมือนกันไม่เอาต้องพิจารณาความดีที่จริงอดทนข่มฝืนในการสร้างความดีมันเป็นความดีมันอดทนข่มฝืนอยู่เพราะเรายังไม่วางใจความเมื่อยของสรีระความเมื่อยของกล้ามเนื้อมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นกายิกทุกข์เราไม่มีปัญหาเราเข้าใจให้ถูกเลยว่ากายิกทุกข์มีความเมื่อยของร่างกายความเมื่อยของการออกแรงงานไปถึงขณะหนึ่งขาดขนาดหนึ่งมันเป็นเสร็จแล้วเราก็มีปัญญารู้พอพักพอเพียรแต่ส่วนความเมื่อยของใจความต้านความไม่ทนไม่ใช่ความไม่ทนความไม่ปลดปล่อยความฝืนความทนเนี่ยมันทนไม่ได้มันไม่ทนทานนั่นแหละมันไม่ทนทานจะคำพูดแรกแต่ว่ามันเข้าใจยากมันทนไม่ได้ที่จะทำอย่างนี้เนี่ยก็ต้องวางใจปล่อยใจเข้าใจให้จริงไอ้วางใจก็คือใจต้องเข้าใจให้จริงเมื่อจริงแล้วจบเอาก็ทำไปสิแล้วดีไหมล่ะปัญญาเราเป็นตัวตัดสินธรรมวิจัยคัดเลือกเออมันดีดีทำได้ทำไปสิบอกแล้วว่ากายิกทุกข์เมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรส่วนใจนะหมดความฝืนความทนที่ต้านทานอยู่นี่นะโล่งสบายเมื่อไหร่มันก็สบายทำอะไรก็สบายสบายนี่คือการสลายตัวขี้เกียจด้วยตัวเห็นแก่ตัวตัวขี้เกียจตัวเห็นแก่ตัวมันสลายออกมันก็เป็นคนมีอย่างนี้ในโลกคนจะฉงนฉงายมากเลยว่าเออคนเราทำงานสังคมนี้แปลกแฮะมันสอนคนมันไม่ให้คนได้เงินเดือนได้รายได้มันแนวโน้มมันดึงจนแหมแพงจังเลยสูงจังเลยแต่ว่าแพงก็ถูกที่ว่าสูงก็จริงสูงจังเลยนะนี่ไม่เอาเงินเดือนคนไม่เอารายได้อะไรแลกเปลี่ยนมามันสอนคนในระดับนี้มันเป็นได้หรือเป็นได้แล้วขี้หมูขี้หมาก็เข้าไปหลายสิบหลายร้อยแล้วขนาดนี้ถ้ามีเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มชัดเจนแล้วทีนี้ความจริงก็ยิ่งปรากฏมีโมเดลของสังคมที่โตขึ้นมามันก็ยิ่งจะจริงทุกวันนี้มีแต่โมเดลของสังคมไม่ใช่โมเดลเราใหญ่เลยด้วยโมเดลใหญ่เลยมีแต่ตัวอย่างกลุ่มสังคมที่มีแต่จะเอาเปรียบเอารัดมีแต่จะไม่เสียสละมีแต่จะโลภโมโทสันหาเหลี่ยมคูที่จะได้เปรียบซ่อนอยู่ในสังคมตลอดเวลาแล้วเรียกมันว่าประสบผลสำเร็จคุณมาเป็นคนประสบผลสำเร็จประเภทเสียสละอย่างนี้สิถ้าเป็นคนประสบผลสำเร็จที่สร้างสรรค์มีฝีมือมีความสามารถมีสมรรถนะมีสมรรถภาพแล้วก็อิสระของเราคุณมาคุณก็มาทำด้วยความเข้าใจและรู้จริงแล้วมาสมัครเอาตามใจของคุณเองไม่ใช่ใครมาบังคับอิสระเสรีภาพคุณมาด้วยความเห็นแท้ชัดเจนเอออย่างนี้ใช่ความดีของคนคุณมาด้วยความเข้าใจว่านี่ใช่ความดีของคนอย่างนี้แล้วฉันสมัครใจเอาแล้วเมื่อคุณมาทำก็มาอยู่กับหมู่มวลนี้ต่างคนต่างสละต่างคนต่างที่จะทำความเสียสละจริงๆแล้วมันก็เป็นทิฏฐิสามัญญาตาแล้วก็มาปฏิบัติเอาศีลมาขัดเกลาใครยังเหลือบ้างก็ขัดเกลามีศีลมีกรรมฐานขัดเกลาให้มีศีลมันก็มีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาลงมาสอดคล้องกันมางี้มาเป็นจุดเดียวกันเสียสละเหมือนกันก็สมานเป็นสมานัตตาเป็นความกลมกลืนเป็นพระราดรภาพเพราะทุกคนเข้าใจว่าเราจะมาเอาทิศนี้ เพราะมาอยู่ทิศนี้มีแต่ความเสียสละนี่ไม่ทะเลาะกันสัมพันธ์มีความสัมพันธ์มีความเอื้ออาทรมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันสนิทขึ้นต่างกันกับโลกมันยิ่งมีความเห็นอย่างชาวโลกมันยิ่งทะเลาะกันยิ่งแข่งยิ่งแย่งยิ่งชิงยิ่งตัวใครตัวมันเห็นแต่แก่ตัวพรรคพวกของตัวหมู่ของตัวไอ้พรรคพวกของตัวหมู่ของตัวก็เป็นการสร้างแรงฤทธิ์ดึงดูดที่แรงขึ้นเหมือนกันมันมีแต่ไปทางทิศนั้นมันเป็นความแตกแยกเป็นความแตกร้าวเป็นความทุกข์แต่มาทางนี้เป็นพระราดรภาพจริงไหมมาพิสูจน์เรามาด้วยตัวเราเองเราพอใจอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็มาสร้างหมู่ที่มีความเห็นอย่างนี้ด้วยกันสมานเนี่ยนี้มีแต่ความสมานเพราะเสียสละสร้างสรรค์นิยมชมชื่นในคนที่มีฝีมือคนสร้างสรรค์คนขยันเพียรนิยมเราก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ริษยาเราก็นิยมเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สร้างสรรค์ตามกันไปสร้างได้ก็นิยมการเสียสละโอ้คนนี้สร้างก็เสียสละคนนี้สร้างก็เสียสละเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้ไปมันก็สอดคล้องกันสอดคล้องกันมันไม่ขานแย่งกันมันไม่แย่งนี่เสียสละเนี่ยเพราะเราทำก็เพื่อที่จะให้เขาทั้งนั้นมันไม่ทะเลาะเหมือนทางความหมายของทางโลกเพราะฉะนั้นเกิดพระราดรภาพอันไม่น่าที่จะเป็นไปได้พระราดรภาพอันไม่รู้กันได้ง่ายๆเลยพระราดรภาพอันนี้คนเข้าใจไม่ง่ายของพวกเรานี่มีรูปรอยของพระราดรภาพมากแล้วขนาดแต่ละครอบครัวพ่อก็ห้ามแม่ก็ห้ามยังไม่ฟังเลยอยากจะมาเป็นญาติทางนี้คุณคิดดูสิคนเราอ่ะอยากจะมาเป็นญาติทางนี้คุณเอาอะไรเป็นน้ำหนักอยากจะมาเป็นญาติพ่อเห็นว่าความดีอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเอาเป็นแกนของชีวิตเอาเป็นสมบัติของชีวิตถ้าอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่มีสมบัติอีกอย่างนึงไม่อยากได้อยากจะมาเป็นญาติที่มีสมบัติอย่างนี้มาเอาสมบัติความดีอันนี้ดีกว่าเพราะพ่อแม่ห้ามยังไม่เอาเลยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็เห็นใจทางพ่อแม่เหมือนกันก็เอาหน้าอนุโลมปฏิโลมหน่อยเอาหน้ามันมีบาปของคุณน่ะเราก็จะไม่ว่าไงไอ้นี่เราก็ต้องเห็นดีสิจะพูดยังไงเราก็ว่าไอ้นี่ดีกว่าแล้วจะมาก็มาที่จริงคุณเองคุณทำหันอะไรของคุณตามเรื่องของคุณแต่ถ้าทางโน้นไม่ดูทารุณกรรมเกินไปพ่อแม่ก็มีพี่มีน้องมีลูกมีเต่าคนอื่นสิเข้ามาไม่ได้เขาช่วยเขาเหลืออยู่แล้วคุณเป็นไปได้คุณก็เอ้าเราจะไปยังไงเราก็ทำเฉยๆเอากันคุณมาก็มาก็ทำเฉยๆเอากันก็ทางโน้นมันก็มีไม่ดูทารุณโหดร้ายอะไรแต่บางทีว่าทารุณโหดร้ายก็ช่วยเขาก่อนนะถ้าเราไม่ช่วยมันก็ไม่ดีก็ช่วยเขาก่อนแล้วก็เห็นเราก็เข้าใจเหมือนกันเอื้ออาทรต่อทางโน้นเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปจะโลภโมโทสันมาให้มาทำความดีอย่างเดียวความดีที่เราหมายเขาก็ว่าทางโน้นมันก็เป็นความดีมันก็เป็นขีดขั้นของมันเหมือนกันเพราะเรามาสร้างอย่างนี้เราจึงเห็นความมีสันติภาพที่จริงเพราะมันสงบเรียบร้อยมันไม่แย่งมันชิงมันไม่ริษยาอาฆาตอะไรกันมันไปทิศทางเดียวกันมันมีเหลือเชื้อที่มันมีอยู่บ้างก็ทุกคนรู้ตัวนะก็เตือนกันลดลงลดลงมันก็ยิ่งมีแต่ภาวะสมานอัตตาสมานัตตาเป็นสภาพสังเคราะห์ที่เกิดสังคหวัตถุเต็มจะมันเป็นคนมีทานจะมีคนเป็นผู้ช่วยกันขัดเกลาปิยะปิยวัจจะหรือปิยวจามีอัตถจริยามีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นแก่นสารมีพฤติกรรมสร้างสรรค์ขยันเพียรเอื้อเฟื้อแจกจ่ายเจือจานให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ในโลกเป็นตัวกลที่สร้างกำไรกำไรโดยเราเสียสละทั้งเพมันก็เกิดสันติสุขจริงๆนี่เราจะพิสูจน์สันติสุขใครไม่สันติสุขใครไม่สันติภาพหมู่ชนกลุ่มนี้สันติภาพอันยืนยันให้มาพิสูจน์ได้อันมีรูปปรากฏได้นามธรรมเป็นเอกมาพิสูจน์สันติภาพวันนี้จิตสงบจิตไม่ได้เป็นโลภโมโทสันใครไม่ได้ริษยาใครแต่สงสารเขาด้วยว่าเขาเองเขาไม่เป็นอย่างเราได้ก็น่าสงสารและเราก็พยายามที่จะหาทางให้เขารู้สิ่งที่ควรรู้ให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นได้อยู่ตลอดงานนี้เราจะทำกันไปอีกนานอาตมาจะต้องเกิดอีกมาใน200ปีข้างหน้า300ปีข้างหน้า400ปีข้างหน้าอีกก็จะต้องทำงานนี้อยู่อีกเป็นพันปีข้างหน้าก็ยังทำงานนี้อยู่อีก งานนี้ยังจะทำไปได้อีกนานเพราะจะต้องแก้โลกนี้กลับมาอีกนานแก้กลับไม่ได้ง่ายๆชาตินี้จะแก้ไปได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะได้โมเดลเล็กๆก็พอใจแล้วอาตมาก็พอใจแล้วได้เล็กกว่านี้ก็ไม่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราก็เท่านี้สามารถเท่านี้ก็ได้เล็กกว่านี้ก็ไม่ว่าได้เท่านี้ก็เอาละถ้ามันได้โตกว่านี้ก็แน่นอนสิมันได้โตกว่านี้ดีกว่านี้ใครก็ต้องเอามันแหละใครจะไม่เอาเราก็มันดีกว่านี้มันโตกว่านี้มันสามารถกว่านี้ก็เอาแต่ไม่ได้เท่านี้นะคิดว่าจะได้เท่านี้แต่มันไม่ได้เท่านี้เอาจริงๆก่อนตายเล็กได้เล็กกว่านี้อาตมาก็ไม่ว่าจริงๆอันนี้เราเตรียมใจแล้วเรารู้ความจริงของเราให้ได้ว่าเราไม่โลภโมโทสันหรอกมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าเราเก่งเท่านี้จริงๆสมรรถภาพของเราเท่าไรเราก็เท่านั้นจริงๆคุณอย่ามาแอคเกินกว่าสมรรถภาพเลยนี่ฝีมือของคุณความสามารถของคุณได้เท่านี้จริงๆนะคุณทำไปสุดท้ายแล้วคุณก็ตายคุณได้เท่านี้แล้วคุณจะมาอะไรแล้วคุณก็ต้องจำนนต่อความจริงมันได้เท่านี้ใช่ไหมก็จบว่าขอท้าทายให้มาพิสูจน์อิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพเพราะใครยังด้อยสมรรถภาพอยู่เพิ่มสมรรถภาพขึ้นสละสิ่งที่เรายึดติดออกล้างสิ่งที่มันเป็นขยะขยะอะไรออกเราก็ได้บูรณภาพไปตามฐานะตามขั้นตอนนี่กลุ่มนี้ได้บูรณภาพเท่านี้มันยังพัฒนาบูรณภาพได้อีกดังที่ภาษาไทยว่าบูรณะคือจะเรียกว่าซ่อมแซมหรือจะเรียกว่ากระทำให้เจริญขึ้นไปอีกก็ตามใจความหมายของบูรณะที่จริงบูรณะภาษาบาลีนั้นแปลว่าเต็มสมบูรณะหรือสมบูรณ์เนี่ยเต็มเสมอสมะก็แปลว่าเสมอเต็มอยู่เสมอแต่นี่เราไม่ได้ใช้คำว่าสมบูรณะสมบูรณภาพเราไม่ได้ใช้คำนั้นเราใช้คำบูรณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นบูรณภาพก็คือเต็มและเติมให้เต็มเต็มและเติมให้เต็มเต็มและเติมให้เต็มอยู่ให้มันเกิดสมะให้มันเกิดเสมอให้มันเกิดสมบูรณะนั่นเราจึงมีบูรณภาพเท่าที่เรามีขณะนี้เราก็เต็มเท่าที่เรามีแต่สมบูรณะมันขึ้นได้อีกอยู่เรื่อยๆเพราะการเจริญในทิศทางที่เรารู้แล้วเราจะเจริญขึ้นเสมอได้เท่าใดก็เท่านั้นเราไม่มีอภิชฌาเราไม่มีตัณหาล้ำหน้าเกินการแต่เราก็มีอากังขาวจรมีอิจฉาวจรมีความปรารถนาดีมีความมุ่งหมายที่จะขนขวายให้มันเจริญไปเจริญไปเท่าที่เราจะสามารถไม่ใช่เป็นคนเฉยเป็นอรหันต์แล้วก็นั่งเด้อไม่อยากได้อะไรไม่อยากดีอะไรไม่อยากทำอะไรแล้วไอ้อรหันต์อย่างนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปมีความเห็นว่าอรหันต์อย่างนี้สร้างคนให้เป็นคนอย่างนี้ก็ไปสร้างกันแต่อาตมาไม่สร้างคนอย่างนี้อาตมาเห็นว่าความหมายของอรหันต์ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอรหันต์คนละศาสดาศาสดาที่เขาเข้าใจกันอย่างนั้นเขาก็สร้างอรหันต์อย่างนั้นแต่ศาสดาของอาตมาอาตมามั่นใจว่าพระสมณโคดมนี้สร้างคนที่เป็นคนสร้างสรรค์คนทำงานคนเข้าใจความดีที่เสียสละหมดตัวหมดตนมีความหมายว่าเสียสละไม่ติดยึดแม้แต่ความเมื่อยของตัวเองเราก็เสียสละได้ไหวไหมเสียสละความเมื่อยของตัวเองบ้างไหวไหมเอ๊ะทำไมมันช้าๆทำไมตอบช้าจังเลยเสียสละความเมื่อยของตัวเองเนี่ยกว่าจะไหวครับแสดงว่ามันมีอะไรอยู่ในใจของคุณสงสัยอะไรคุณยังสงสัยอะไรยังไม่ชัดอีกเลยแสดงว่าความเขาไม่เข้าใจชัดของคุณเลยยังไม่กล้าเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างมันก็เลยระแวงใช่ไหมฟังคำหลังไม่ชัดยังระแวงอยู่สละความเมื่อยของเราได้ไหมไหวนะเพราะงั้นเรามาสละความเมื่อยของเราก็ได้จะมีอะไรกันเชียวเรามีฝีมือด้วยซ้ำสมรรถภาพเรามีด้วยซ้ำโลกก็ได้สิ่งที่เราสละนี้อยู่ในโลกนี่เรามาสร้างคนเสียสละไม่ใช่วันสร้างอนุสาวรีย์ตัวอย่างไว้จูงดึงคนเฉยๆใครจะไม่สร้างอนุสาวรีย์ให้เราก็ไม่เป็นไรแต่เราทำจริงเราเสียสละจริงแล้วก็ตายไปแล้วก็ตายไปเลยใครไม่เห็นดีก็รู้ในโลกนี้มันไม่มีคนตาดีแต่เราทำดีแล้วคุณได้ดีแล้วหรือยังคุณทำดีแล้วนี่คุณก็ได้ดีแล้วคุณตายไปใครไม่เห็นก็ช่างประไรแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำดีแล้วโลกนี้ยังไม่ใช่มีคนตาภูเขาอยู่ในลูกตาอยู่ในหน่วยตาไม่ใช่ทุลีภูเขาอยู่ในหน่วยตากันซะทั้งนั้นเลย เราทำดีคนก็ไม่มองเห็นก็ช่างปลายเราเขามองไม่เห็นแต่เราดีแน่หรือเปล่าเราทำดีแน่หรือเปล่าเราเสียสละแน่หรือเปล่าเราสร้างสรรค์สิ่งที่ควรที่สุดให้แก่สังคมให้แก่โลกแล้วหรือเปล่าเมื่อสร้างแล้วจบในตัวมันเองไม่มีใครสร้างอนุสาวรีย์ก็ไม่เห็นจะไปง้อไปงอนทำไมแต่คนยังไม่ถึงขนาดนั้นโลกสมัยนี้ขนาดผมเนี่ยเห็นไหมพยายามจะไม่ให้เกิดอนุสาวรีย์พยายามให้เกิดรูปเมื่อวานนี่ก็เขียนรูปเบลอมาให้เท่านี้แล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามที่จะให้มันลดนะมันพยายามจะให้ลดยิ่งลดมันยิ่งเหมือนยิ่งยุอย่างที่เราอยู่ที่อาจสงเมื่อวานนี้มันยิ่งยุอ้าวรูปที่ไปถ่ายมาไปขยายมามันยังน้อยไปให้เขาเขียนมาเบลอเลยตั้งเขากรอบบลมมันเหมือนมันยิ่งยุไม่ต้องกลัวแล้วว่าคนจะไม่สร้างอนุสาวรีย์ให้เราถ้าเราดีเพราะยังพระพุทธเจ้าท่านกลางๆแล้วท่านถึงทุกวันนี้ไม่มีใครมีอนุสาวรีย์มากเท่าพระพุทธเจ้าเขาสร้างเองเราไม่อยากได้นะผมเองผมก็ไม่อยากได้นะจริงใจนะผมจริงใจว่าผมไม่อยากได้นะแต่ผมก็รู้ความจริงของความจริงว่าคนดีมันเห็นดีมันจะต้องเอานี้ไว้ถ้าไม่มีตัวอย่างให้ชี้ว่านี่แหละคือของดีนี่แหละคือของดีขณะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรูปถ่ายเลยในเวลาของท่านนี่นะไม่มีรูปถ่ายไม่มีรูปวาดไม่มีอะไรเขายังมาสมมติรูปของท่านขึ้นเหมือนไม่เหมือนก็ช่างมันเอานี่พระพุทธเจ้าวะก็ยังเคารพกันได้จนป่านนี้และโลกสมัยนี้มีรูปถ่ายรูปปั่นเหลือหน้าตาจริงไม่เพี้ยนกันไปได้เอ้ยผมไม่สงสัยเลยว่ารูปผมจะต้องเกิดในอนาคตให้กดให้ดันยังไงมันก็ต้องเกิดขนาดยุคการพระพุทธเจ้าไม่มีรูปถ่ายไม่มีความสามารถเทคนิคทางนั้นมันยังเอามาจนได้เลยมาปั้นเอามาได้เอาจินตนาการมาปั้นจนกระทั่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าหน้าเหมือนแขกบ้างหน้าเหมือนจีนบ้างหน้าเหมือนญี่ปุ่นบ้างหน้าเหมือนไทยบ้างว่าพระพุทธเจ้านี่หลายหน้าแล้วกันมันยังมีกันได้ฟังให้ออกเลยฟังให้เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องที่สมถึงที่ถึงความเป็นจริงมันแล้วมันไม่มีปัญหาแต่เรามีหน้าที่ที่จะห้ามจะกั้นจะดันจะหยุดเอาไว้ก็ต้องหยุดแต่ไอ้มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดข้อสำคัญคิดจริงใจและให้ทำดีจริงอย่ากายมีไอ้ตัวสำคัญคือตัวเล่ห์เหลี่ยมจอมโจรบัณฑิตแฝงซ่อนมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่อัตตาน้อยหนึ่งนิดหนึ่งนี่รู้ให้ละเอียดล้างมันให้จริงยิ่งจริงเท่าไหร่ยิ่งมีฤทธิ์มากเท่านั้นยิ่งเป็นสัจจะเท่าไหร่ว่าเราไม่เอาละตัวตนเท่าไหร่ยิ่งมีผลมีฤทธิ์หน้ามหัศจรรย์ยิ่งมีฤทธิ์ตีกลับหน้ามหัศจรรย์พิสูจน์ยิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งเสียสละยิ่งเป็นบุญยิ่งเป็นกำไรมันยิ่งตีกลับมาหาด้วยรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ตามใจมันจะกลับมาเป็นบุญฟังคุณไม่ต้องไปอยากได้อะไรในโลกไม่ต้องอยากได้อะไรเลยให้อยากให้ดีกว่าอยากเสียสละดีกว่าอย่าไปอยากได้เลยแล้วมันมาเองทุกอย่างไม่ใช่ว่าพูดเป็นสำนวนแล้วก็เลยมีตัวใจตัวหนึ่งหวังว่าโอ้ยมันคงมาไม่มาเราก็เลยไม่ได้พิสูจน์ความจริงชาตินี้คุณได้แต่ให้ไม่เห็นมีอะไรมาหาเราเลยไม่เห็นอะไรย้อนมาเลยก็เลยพิสูจน์ตัดสินว่าไม่จริงไหนว่าให้ไปแล้วจะได้มาไงไม่เห็นจะได้เลยก่อนตายก็ไม่เห็นได้อะไรเลยปล่อยให้เราตายเหมือนหมาตัวหนึ่งด้วยไม่เห็นมีอะไรให้เลยแล้วก็พิสูจน์สัจจะนี่ว่าพิทฤษฎีนี่ว่าไม่จริงเห็นไหมเราให้ยังกับอะไรดียังไม่เห็นได้เลยเหตุปัจจัยยังไม่ครบคุณก็ยังไม่ได้อะไรคุณอาจจะต้องเสียสละจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วตายอย่างหมาเลยไม่มีใครให้อะไรเลยก็ได้ตัวนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายอคินไตยวิบากของคุณเท่าไหร่คุณทำดีกับทำชั่วมากเท่าไหร่กี่ปางกี่ยุคกี่กับกี่กันมันบอกกันยากแต่ถ้าคุณทำดีถึงดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรถ้าแน่ใจว่าดีจบที่ความดีแล้วก็เลิกกันได้ไม่ได้ก็ช่างวันเดียวก็จะไปยึดถือว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแล้วก็รอได้จนตายไม่ได้แล้วก็เลยมาทำลายทฤษฎีนี้ซะอีก อ้าวสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้คงพอเอาละ